Bueno, baixamos un poquinho a música e vámonos ir ás terras de Becerreá e Cervantes. Vámonos ali a esa comarca galega, como é a terra de Cervantes. E vamos, nun primeiro lugar, vamos a saludar a Fernanda, que é o que temos cada semana, pois e aquí connosco. Moi boas tardes, Fernanda. Boa tarde, Armando. Boa tarde a todos os ointes de Radio San Boi. Moitas grazas por atendernos e benvida. Que ben está, gracias, que ben estades aí, hoxe estades os dous, Sí, hoxe, sí. Callo a volta. Moitas sí. Grazas por estar aí. Bueno, ben de verán, non? Sí, moi ben. Moi movido, según teño entendido. Sí. Bueno, sí, por aquí estuve un pouco. Pero bueno. Por aquí, sí. Oye, Fernanda, preséntanos o siguiente convidado que temos por aí. Sí, hoxe teño a Ramón Gutiérrez, que é profesor no Instituto de Becerreá, compañeiro meu. Eco que, pois, moitas veces facemos traballo xuntos, sobre todo para acercar os alumnos que coñezan o patrimonio da zona e que o valoren, non? Uh-huh. E, bueno, o último que temos feito é un traballo sobre o románico. Uh-huh. Fixemos uns tríticos das igrexas románicas daqui da zona dos Ancares. Queremos vos falar deles, así que vos paso con Ramón. Pois pues sí. Moi ben, vamos a dar a boas tardes, que xa o temos o teléfono. Moi boas tardes, Ramón. Hola, boas tardes. Moi tarde, moi boas tardes e benvido tamén, don Ramón, gracias. Que moitas gracias por atender a nosa chamada. Vamos a ter unha conversa un poquinho moi amena, posto que temos dous profesores para que os nosos ouvintes se divirtan e disfruten con nosco. Sí, sí, pois, sí, o que vos decía exactamente, somos os dous compañeiros no IES de Becerreá e os dous vivimos aquí na zona, eu en Becerreá e Ramón en Cervantes. Mm-hmm. Bueno. Entón, eso, pois, se queredes, vos fai el unha introducción do contexto para que se poida entender o que é o románico aquí nos Ancares, podemos facer, Ramón, unha introducción. Pois, moi ben, que non lo apaga. A introducción que quería facer un pouco era unha introducción un pouco xeral para así situar o románico. Queríamos que decir que os asentamentos poboacionais aquí na montaña luguesa pois datan xa polo menos desde o paleolítico, porque temos as mámoas, que son os enterramentos que se están descubrindo agora continuamente aquí pola zona de Cervantes, bueno, no que en toda a montaña, ¿no? Uh-huh. E despois tamén teríamos que decir que por aquí pasa unha vía romana, a vía romana 19, que uh-huh. Troixo consigo pues tamén pois unha dominación, pero ao mesmo tempo unha integración xunto ca cultura castrexa dos castros, uh-huh. Que se introduciu pois da parte de León por Cervantes que pasa por Becerreá, ¿no? Uh-huh. Que todo eso despois levou consigo pois tamén cando foi do Camiño de Santiago, ¿no? Uh-huh. E a partir do Camiño de Santiago pois é cando se introduce de Francia pois o románico por todo o Camiño de Santiago, e entrando por aquí pois temos as distintas igrexas no século 11, 12, 13, uh-huh. algunhas igrexas son típicas do románico rural, uh-huh. aquí da zona, que son máis ben unha construción bastante pobre, bastante sinxela, porque uh-huh. eran para un tipo de población que non era especialmente forte a nivel económico, sí, ¿no? Uh-huh. A menos que destaquemos o que era o mosteiro de Pena Mayor, que é chamado aquí o convento de Pena Mayor. Sí. Aí xa era unha construción moito máis importante, de orixe beneditino, despois cisterciense, e aí xa temos un referente do románico moi importante aquí desta zona de Becerreá. Uh-huh. Por exemplo, en que se distinguen esa... Por exemplo, vamos... a igrexa de Cervantes con a dunha outra parroquia por aí colindante. Sí, entón un pouco, que elementos podemos ver para saber que esa igrexa é románica, non? Sí. Pois... Vale. O que uns elementos que son característicos do románico, e, por tanto, que calquera persona que se acerque a un templo, a unha igrexa, para saber se é románica, hai uns elementos exteriores que son a áxide, que é a parte o cabezal da igrexa onde se estaba o presbiterio, que é a parte máis noble, como que mellor se facía, e entonces pues bueno, normalmente estas cabeceiras son semicirculares, e por tanto aí xa teríamos o tamén poden ser cuadradas, pero bueno, máis ou menos pola forma que ten no que é o frontal da igrexa, podíamos ver si é románica. E sobre todo por uns elementos que están como na parte superior das paredes, que serían o que chaman os canzorros, que son en castellano os canecillos. Que sería donde se soportaba a cuberta da igrexa. E eso sería unha característica moi importante á hora de identificar si unha igrexa é románica. Sí, porque Ramón, os canzorros podemos velos en casi todos os templos que hai por aquí románicos, non? E además claro, poden estar decorados ou ser máis toscos sen decoración, non? Claro, porque poden ter unha forma como moi sinxela, ou poden ter tamén xa elementos xeográficos ou con vegetacións ou con animales. Normalmente tamén destacaban o que eran os pecados a través de formas máis ou menos así un pouco toscas e un pouco brutas de representación dos pecados, ou outro tipo de tamén de representacións así humanas, por tanto poden ser humanas, animais ou xeográficas. Aquí xeralmente son xeográficas ou aparecen en algunhas imaxes ou de animales, pero máis ben pouco, porque o tipo de construcción aquí é bastante pobre, ¿no? Unha pobreza que tamén podemos apreciar en a pedra que se utilizaba para construir os muros, que era sobre todo pois sería chamanlle aparello, ¿non? En vez de ser sillar, pois pedras así tipo de pizarra. En cambio, pois aí Ramón pode nos explicar que os sillares utilizanse tamén, o que sería o sillar, nas partes máis nobres das igrexas. Claro, que sería o mellor no que son as áxides, ou tamén a veces no frontal das igrexas ou nas esquinas, que sería un tipo de pedra caliza que é labrada xa, o sea, traballada, que fai ben os ángulos. E para o resto da parede, pues meterían yo aparello ou pedra así como máis tosca, ¿no? Ya. Ben. E a forma máis ou menos cuadrada ou non sei, semicircular, me parece. O que son os muros, non? Serían retos, e despois o que sería ábsida, pois que a parte posterior esta que é así como semicircular, que sería onde iba o altar ou presbiterio, non? Presbiterio, sería a parte máis noble. Sí, a parte máis noble, non? Algúnas igrexas románicas teñen planta de cruz latina, non? En forma de cruz. Aquí non, verdad? Aquí non. Aquí son dunha sola nave, normalmente, non? Sí, sí. Cal sería un exemplo típico de sería quizás a Douselle, non? A Douselle quizá é dos templos que hai aquí que mantén as características propias do románico, tanto nos ábside como no resto das paredes. Aí mantén o que é a fábrica románica, o sea, unha construción típica, de alguna maneira sin transformacións, porque outras empezaron a mellor sendo románicas, pero despois a mellor houve que ampliar o templo, e entonces a mellor xa se saliu do que era a construción románica, e se fixo a mellor unha nave un pouco máis grande, ¿no? Pero xa se perdeu o que era a construción románica. Decía que si a datación ten algo que ver ou está moi parecida a, por exemplo, o románico de Palencia ou é diferente en cuanto a anos. Bueno, en cantos anos, quer dizer, temos que datar o románico que aquí máis ou menos do século XI hasta o século XIII ou XIV, o sea, prolongouse bastante. Sí. Porque depois viría o estilo gótico. Quizá non hai uns exemplos así como moi importantes, porque falamos sempre desde unhas poblacións, o sea, económicamente bastante deprimidas. Deprimidas, por tanto, quer dicir, as construccións non son unhas grandes construccións, claro, eran unhas igrexas rurales, máis ou menos pobres. Sí, sí, sí, sí. Con a excepción que igual podemos falar un pouco, non, do que sería o convento de Pena Mayor, que sí que o estar vinculado pois o a vida monacal, sí que tiña unha construción máis rica e pódense apreciar máis elementos. Máis abondosa, claro, claro. Claro, porque claro, aí xa partía de donacións reais ou de donacións señoriais que iban, pois claro, tiñan un presuposto moito maior, e claro, a influencia tamén religiosa, e detrás tiñan unha orden religiosa tamén potente, e por tanto eso permitía, pois que claro, económicamente puderan contratar canteiros, artistas, quero dicir, labradores de pedra, o mellor con capiteis no interior tamén como moi decorados, e por tanto claro, xa é unha construción moito máis importante, moito máis rica, sí. Sí, sí. Incluso a portada, non? Sí. A portada de Santa María de Pena Mayor, sí. Con adornos moito máis elaborados, non? Sí. Con arcos, capiteis e tal, que por exemplo, no resto das igrexas románicas aquí da zona, máis simples. Non teñen esas entradas, non teñen esas entradas románicas, porque probablemente a mellor puideron telas no seu momento, pero se perderon porque o ampliaron a mellor a nave, pois xa tiñan outras influencias non románicas. E si queremos un pouquiño destacar así algúns exemplos de igrexas románicas de aquí da zona, hai unha que está entre Becerreá e Cervantes, donde están as Pontes de Gatín, e aí diríamos unha igrexa de San Remixio de Liber, do século XIII. Quería preguntar si tamén teñen algúns frescos ou unha, como por exemplo aquí na zona do Valle de Boí e demais, que teñen aquí non. Dícese que as igrexas románicas en xeral tiñan os frescos, pero sí. aquí supoño que o presuposto non daba claro. para eso. E en algunhas a veces atopáronse, en San Remixio de Liber precisamente atopáronse unhas pinturas e tal, o facer así algunha obra, pero a mellor poden ser do 16 ou do 15 ou do 16, quer dizer, que xa, non estaríamos falando de igrexas románicas con frescos románicos, sí. Porque tamén se pode distinguir se é románico ou non pola entrada que ten así de arco. Máis que ten o arco triunfal, que sería o arco que forma parte do que é o presbiterio, ¿no? Sí, donde estaba o altar, donde se celebraba, donde estábamos os sacerdotes, e aí sí vemos o que é o arco de medio punto, que claro, que é importante tamén para ver que é un monumento románico, pero eso xa no interior do templo. Sí. Que separaba un pouco a parte de sempre o explica Ramón, non, a parte onde vai o público, os feigreses. De donde iba o altar. O altar, o presbiterio. E despois temos este San Remixio de Liber do século XIII. E pois temos, vindo hacia Becerreá, temos a San Cosme do Selle do século XII-XIII, que é a que vos digo que conserva quizá a súa fábrica románica mellor conservada, non? Cos seus canzorros, coa súa cabeceira semicircular, ca ábside, que tamén mantén este tipo de combinación de pizarra nas paredes máis tosca, e pois nas esquinas ou na parte máis nobles, pois ten a pedra caliza, que é unha pedra traballada, non? Sí. E despois, tamén, acercándonos máis para Becerreá, tamén teríamos San Pedro de Cadoalla, o que chaman o Santo. Aí, sin embargo, pola parte de fora podense ver algúns canzorros ou tamén o que era ábside, pero depois o resto do templo xa vemos que é moi posterior. Pero vemos os restos aí de a identificación do románico no que son os canzorros, non? Estas partes que sobresalían do muro para soportar a cuberta, ¿no? Un remate final, sí. Sí, e entonces teríamos eso, San Remixio de Liber, San Cosme do Selle, San Pedro de Cadoalla, chamado tamén aquí o Santo, e pois xa pasaríamos a Santa María de Pena Mayor, sí, que é o mosteiro este, tamén románico, que conserva moitos elementos románicos e que ten unha fábrica moi importante, quero dicir, de elementos moi moi importantes, moi ben traballados, de moita maior calidade, ¿no? Moi ben, estupendo. E bueno, queda despois San Miguel de Neira de Reis, si continuamos, non? Ruta. Ah, sí, xa. Sí, casi é que no Neira, sí, sí, no límite do que serían. Eu a coñezco, sí, señor. Sí. E tamén teríamos nas Nogais, San André das Nogais, que tamén é unha construción moi moi interesante, porque parte de elementos prerrománicos, ¿no? Que incluso se dice que poden ser de influencia mozárabe, pero después tamén ten unha construción románica tamén moi importante a nivel de canzorro, no seu interior, do arco triunfal, das ventanas aeteiras, que son estas ventanas que no interior generalmente era unha ranura bastante estreita que se abría hacia fora para que entrara a luz. Este tamén sería outro elemento a mellor románico para ter en conta, ¿no? Que despois, se nos alixamos un pouco máis, temos a Santa María Real do Cebreiro, que tamén pasa a ser paleocristiano, o sea, anterior ao románico, pero despois tamén ten unha construción románica, canda que non é moi moi importante, sí, tamén é, tamén ten a súa importancia, ¿no? Claro, sí. Claro. Pois é moi interesante todo isto. Todo isto son leccións, non? Sí, dos profesores que nos indican. Despois, noutra ocasión, a ver se falamos de esa vía romana tamén, que seguro comprei un pouquiño máis de asistencia administrativa, quizáis, non? Sí, por suposto. Sí. Para poñer máis en valor e que teña quizáis a mellor moita máis andadura, non? Sí. Claro, é que un pouco o noso esforzo é que desde o instituto, desde a enseñanza, temos que implicar os rapaces e os compañeiros en proxectos de revalorización dos nosos valores históricos e culturais, ¿no? Porque se damos moita formación moi xeral, e sin embargo despois non conocemos os elementos importantes da zona, pois pues, entonces a enseñanza falta lle aí un elemento moi importante, ¿no? Sí. Valorizar o que temos para que eles mesmos sean capaces de poñer en valor o que hai. Claro, é que o que non se conoce non se valora. Claro, no. Sí. Bueno, pois sería para nosotros foi un gran prazer, o mesmo a Fernanda, que hoxe te voy a falar un poquinho menos, pero xa nos falará máis polo miúdo. E entonces que Ramón, que eu queria lle pedir a Ramón unha anécdota. Sí. Unha anécdota. Por qué? Porque Ramón é cura en Cervantes, é o cura de Cervantes. Sí. Ah, sí? Sí, e máis mestre en Baralla, en Becerreá e en Cervantes. E eu quero lle pedir esa anécdota do can, a do pastor. A ver. Sí. Desde hai uns anos, cando vou dicir misa a unha parroquia moi pequeniña que se chama Villasante, pois paro ao lado da carretera, nun lugar que lle chaman O Faval. E ali, pois, cando vou domingo, cando me toca ir dicir a esa parroquia, que vou máis ou menos cada 15 días, pois ali vou ver a unha xente, a Carmen, que estuvo traballando moitos anos en Barcelona, no servicio doméstico, que é unha persona moi interesante. E entonces hai un bar que lle chaman O Roxo, e entonces teñen un can que se chama Pastor. E colleume tanto cariño que cando chego co coche, está pendiente, conoce xa o sonido do meu coche perfectamente, e entonces cando eu marcho para a igrexa, que está a 1,5 km por aí, ven correndo detrás de min, subindo a costa, entonces está comigo a misa, e volvemos a baixar outra vez para baixo, e está comigo na misa, acompáñame, e incluso me morda a defensa do coche, porque non me quere deixar marchar. Moi ben, estupendo. Un San Cristán, vamos. E entonces eu digo lles de broma aos do Faval, mira, o pastor é o mellor cristiano que teño no Faval, Desde logo. Todo o mundo dice, sí, é verdad que sí. Pues, despedímonos con esta anécdota tan interesante. En outra ocasión contaremos. En outra ocasión vamos a ampliálo. Vamos a seguir falando. Moitísimas gracias por atendernos aquí en Radio San Boi, en Galegos Novais. Como non, dálle gracias a Fernando, que antes non dixe nada, por acompañarnos nas vías de son. E como o compañeiro Xulio tamén, pois, por acompañarme na locución. e este que lles falou foi Armando Fernández. O vindeiro xoves estaremos aquí de 4 a 6 da tarde, así que, amigas e amigos, bicos e abertas.